तो ये आज के दिन किस तरह की पूजा रहती है? ये जो है ना हमारे यहाँ शुरू से ही भी लंगूर चलते आ रहे, मतलब फिर भी कितने समय से? ये 1900 कुछ में चालू हुआ। अच्छा, तो परंपरा है, पहली बार जो था ना इसी खाड़े से स्टार्ट हुआ। अच्छा ठीक है, मतलब पहली बार जो लंगूर बनने शुरू हुए थे यहीं से हुए। ये मतलब 1925 के बाद की बात है। हाँ जी, जो मेरे ख्याल से मंदिर 25 के करीब बना था दुर्गा। हाँ जी, तब से ना जो है लंगूर यहाँ से, पहले जो नाथ की यात्रा वगैरह जो थी छेड़ी जाती थी। अच्छा, सबसे पहले हमसे सबसे इसी खाड़े से चालू हुई। अच्छा, और जो मंदिर है वो भी तीन मंदिर है, वो नीलम का शिवलिंग लगा हुआ है, जो शिवलिंग है वो हिंदुस्तान में तीन है, पूरे हिंदुस्तान में तीन है। अच्छा, मतलब नीलम के। हाँ जी, तो बाकी दो कहाँ हैं? बाकी एक रघुनाथ मंदिर में है। अच्छा, काशी में। तो आज के दिन किस तरह की पूजा या कार्यक्रम रहता है यहाँ? इन्होंने जो है पूजा करा के तो मंदिर हनुमान तो वहाँ जाके, किस तरह की पूजा होता है, कोई खास तरह की या किस तरह की? चोला डाल के यहाँ से आगे निकल जाना है। ठीक है, जो भी है बाकी वहाँ जाके भगवान हनुमान। नहीं, मतलब आज कोई अलग तरह के नियम लोग मतलब उनका अनुसरण करते हैं, खास नियम? ये जो दशहराते होते हैं ना उसमें ये बनते लंगूर हनुमान जो है ये कभी वहीं से बनते हैं। ये परंपरा और कहीं भारत में तो नहीं देखी गई है? नहीं नहीं, अमृतसर में। हाँ, अमृतसर में ही है। तो इसमें यानी कोई खास कारण की ये परंपरा यहाँ पर है? यहाँ पर सबसे इन हनुमान जी का मंदिर है ना, जो पुराने युग का बना हुआ मंदिर वो हनुमान का, तो वो तब से ये जो है यहाँ पे है। अच्छा, तो इन नवरात्रों में क्यों बनाया जाता है, नवरात्रि जयंती के आसपास क्यों नहीं? हैं, नहीं नहीं, हनुमान जयंती में नहीं बनते तकरीबन, वैसे मंदिर जाते वैसे फेरा माथा टेकने हनुमान के मंदिर में। पर यानी नवरों के दिनों में क्यों? नवर के दिनों में ये जो भगवान राम की जो हुआ था ना उसके कारण ये जो है नवरात्रों के टाइम पे ही है। यहाँ पर कितने सालों से? यहाँ पे अब जो है 2006 में यहाँ महंत बना। अच्छा, वैसे उससे पहले मैं जो है 30-35 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा, आप भी पहले? पहले इससे पहले जो थे हमारे गुरु महंत रविदत्त जी। रविदत्त जी? हाँ जी। और उनसे पहले? उनसे पहले जो थे वो थे और रामानंद सरस्वती, महंत रामानंद जी। हाँ, आप भी यहाँ पहले लंगूर बने थे जब आप महंत? नहीं नहीं, लंगूर में कोई परंपरा नहीं हुआ। अच्छा, आपने नहीं? ये तो खाड़े की तरफ से जो था ट्रस्ट रहा, दशनाम बेगुसाइयां का। हा? दशनाम बेगुसाइयां का ट्रस्ट रहा। अच्छा अच्छा, उन्होंने ही रागे जो था, मैं यहाँ गुरु जी के समय पे चला था ना। अच्छा अच्छा, तो फिर जो है मेरे को महंती का। ठीक ठीक, तो वो गुरु जी अब वो नहीं गए। तो बेसिकली अखाड़े के अंदर यानी कोई परंपरा है अलावा अखाड़े में, और क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं सालाना? सालाना फिर लंगर लंगर का होता है हमारे। अच्छा, एक तो अष्टमी आती है, फिर सावन का त्यौहार होता है जी। अच्छा, उसमें सोमवार को मंदिर में जो है सजावट वगैरह होती है, बर्फ बुरफ से शिवलिंग वगैरह बनता है सारा। फिर अखाड़ा वैसे खेलने वाला अखाड़ा भी? खेलने वाला नहीं, मंदिर का नाम ही अखाड़ा है। अच्छा, ठीक। तो पूरे भारतवर्ष में है दशनामी खाड़ा, बहुत है। हाँ, कई जगहों पर ये शंकराचार्य जी ने इसका जो था किया था, कई जगहों पर है। हाँ जी, ये आपको इधर नहीं ज़्यादातर ये मिलेंगे, हरिद्वार वगैरह काशी हिमाचल में। तो जो अखाड़ा है दुर्गियाना मंदिर से अलग है या उसके साथ कोई सीधा नाता है इसका? ना ना, दुर्गियाना मंदिर से अलग है। अलग है? हाँ जी, दुर्गियाना मंदिर तो काफ़ी समय बाद बना है। अच्छा अच्छा, ये तो 1800 का ये अखाड़ा मंदिर चल रहा है। अच्छा अच्छा, 1827 का? हाँ जी। तो उस मतलब 1827 में इसकी स्थापना हुई थी? हाँ जी, ये लगभग फिर काफ़ी समय होता। बाकी जो है डेवलपमेंट होती रही इसकी आगे, जो जो महंत आता रहा उसका। पहले हनुमान जी की मूर्ति थी, हर ही थी कौन सी ये, हाँ जी बड़ी मूर्ति थी ना यहाँ, तो ऊपर लेंटर लूटर नहीं था, फिर गुरु जी आए उसके बाद ये सारा काम हुआ पत्थर का, सारा काम जो फिर उन्होंने करवाया अपनी देख रेख में। तो आप प्रेस से? नहीं मैं डीएवी कॉलेज में था, तो मैं इस पूरे मेले के दौरान जो अलग अलग जगह है वहाँ देखने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितने सदस्यों की टोली निकलती है, कितने लंगूर बनते हैं इस समय? जो हनुमान है तो कम ही है। अच्छा, पीछे जो था पिछले साल में 70-80 के लमसम हो गए। अच्छा, नहीं मैं आपने बोला हनुमान है, क्या हनुमान लंगूर अलग अलग होते हैं? हाँ जी, ये इनमें जो है मेन हनुमान है जो दिख रहे हैं वो? नहीं नहीं सब हनुमान। अच्छा, ये सब हनुमान है। अभी इसकी अभी पूजा कराएंगे ना, फिर ये अपना बीच। अच्छा, तो बीच में बैठे जो अलग से रंग क्या नाम है उनका? नरेंद्र सूरी। सूरी कहाँ पढ़ते हो तुम? उनके दादाजी थे जो हनुमान बन थे, उन्होंने ये परंपरा स्टार्ट की थी। इनके दादा का नाम क्या था? सुंदरदास जी। हाँ मैं सुंदरदास जी के नाम से ही यहाँ ढूंढता ढूंढता आया। सुंदरदास जी थे उनका स्वर्गवास। तो वो सुंदरदास जी कहाँ ठहरा करते थे यहाँ, मतलब उन रहते नहीं रहते तो घर उनका यहाँ वहाँ था आगे लोगड़ में था, लेकिन आलमगूर ही हनुमान बनते थे। हनुमान बनते थे वो। नहीं एक तो वो हैं जो खड़े हैं, एक वो हैं जो बैठे हैं, तो उनका ही रूप है। उनका ही रूप है जो खड़े, वो ही ये डालते हैं जो खड़े हैं। वो तो काफ़ी यंग लग रहे हैं, तो सर जी तो काफ़ी बुजुर्ग होते होंगे। अच्छा, वो देखो वो बुजुर्ग सुंदरदास जी क्या कहते हैं उनका? नहीं नहीं काफ़ी उम्र में, काफ़ी देर मंदिर में हनुमान बने वो काफ़ी सुंदर 40-50 साल बने हैं। क्योंकि मैं उनके जो साथी हैं उनसे मिलता आया था, मोहन लाल जी और ये सब उनके साथी हैं। हाँ जी, तो ये आसपास का मोहल्ला है ये, कई लोग ये किराए पे दी बिल्डिंग पुरानी जो है ना, मतलब अखाड़े ने दी हुई है? अखाड़े ने। अच्छा, अखाड़े का ही प्रॉपर्टी? हाँ जी, काफ़ी बड़ा है। हाँ जी, ये पुराने बुजुर्ग जो महंत दादा गुरु वगैरह रहे उन्होंने फिर प्रॉपर्टी जो है आगे दी थी उस समय मंदिर का। देख लेना हमें जब खाड़े का फिर खर्चा खुर्चा चलाने के लिए बाहर जो है कुछ वो बैनर वैनर लगा है कि विस्थापन की चर्चा हो रही है, वो जो है वो गवर्नमेंट की यहाँ से। अच्छा, तो वो उसका बैनर लगाया हुआ कि जानने से पहले हमको बसाया जाए। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट की ये रेशन स्कीम है जगह गिराने। अच्छा अच्छा, ये मंदिर नहीं गिरेगा बाकी सारा। वैसे तो मंदिर का केस चल रहा है सरकार से, देखा या अखाड़े का? अच्छा, दुर्गियाना कमेटी का खुद करवाने को मिल रही तो हाँ, दुर्गियाना कमेटी के लिए ही ब्यूटिफिकेशन हो रहा होगा ना मंदिर का। चल रहा ये वो मंगाया, ये चेहरा पुराना है। थैंक यू।